بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے تبت یدا ابی لہب وتب ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹیں اور وہ ہلاک ہو ما اغنا عنہ ماله وما کسب نہ تو اس کا مال ہی اس کے کچھ کام آیا اور نہ وہ جو اس نے کمایا سیصلا نارا ذات لہب وہ جلد بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا وامرأته حمالة الحطب اور اس کی جورو بھی جو ایندھن سر پر اٹھائے پھرتی ہے فی جیبها حبل من مسد اس کے گلے میں مونج کی رسی ہوگی